पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, चाहे वो भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, इसकी बड़ी महिमा है। वो महिमा किस बात की है? इस शरीर की नहीं है। शरीर के विषय में कहा है कि क्षितिजल पावन गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। परंतु उत्तरकांड में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? तो सबसे दुर्लभ मानव देही जीव चराचर जाचत देही। चल आचर जीव सब ये मनुष्य को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? तो स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शूलेनी। इससे स्वर्ग में जा सकते हैं, भगवान की पवित्र भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योग्यता इस शरीर में है। तो वो शरीर के ढांचे की महिमा नहीं है, इसके विवेक की महिमा है। नहीं तो इसमें स्वर्ग नरक होगी नहीं। स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है और नरकों की भी। तो महिमा कहते हुए नरक का वर्णन किया, तो ये महिमा हुई कि मनुष्य नरकों में जा सकता है, बड़ी महिमा है। तो निंदा होती है। वास्तव में सिद्धांत से जो कुछ वस्तु है उससे उसके सदुपयोग की महिमा है, दुरुपयोग की नहीं। मनुष्य अपने विवेक का सदुपयोग करे तो उसको अब मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान है, वैराग्य है, भगवान की भक्ति है, ऊंची से ऊंची चीज मिल सकती है। ऐसा भगवान ने मनुष्य को बनाया है। संसार में दो चीज देखते हैं, भोग और मोक्ष। तो भोग प्राप्त करने के लिए भगवान ने कर्म बताए हैं, मुक्ति के प्राप्ति के लिए योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णय श्रेय विदित सया। कल्याण करने के लिए तीन बताया, ज्ञान और कर्मयोग, ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग, न उपाय नष्ट कर चित, और उपाय नहीं है, ये तीन है श्रेय विदित सया। तो मनुष्य शरीर दिया मनुष्य का, तो इसको भोग मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार दिया है। और सज्जनों एक ध्यान देने की बात है कि वो सामग्री भी दी है। ऐसा नहीं कि अधिकार तू दे दिया, सामग्री इसको जुटानी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। प्राप्ति के लिए सामग्री भी पूरी दी है। इसमें जो दुखदायी सुखदायी परिस्थिति आती है वो सबका सब साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधनों का घर है ये। अनुकूलता भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए और प्रतिकूलता भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए। प्रतिकूलता का सदुपयोग किया जाए, अनुकूलता का सदुपयोग किया जाए। प्रतिकूलता का सदुपयोग किया है कि मन विचार करिए प्रतिकूलता क्यों आई है, हमने जो भूल की है उस भूल का ये परिणाम है। तो अगर ऐसी भूल न करें और अनुकूलता का कि परमात्मा की तरफ लग जाए, अपने भी अपनी अनुकूल सामग्री उसको भी परमात्मा में लगा दे, इसलिए पहला है। और एक बहुत विलक्षण बात मनुष्य को दी है, भगवान ने संसार बनाया है मनुष्य जीवों के लिए और मनुष्य बनाया है भगवान ने अपने लिए। एक मनुष्य ऐसा है जो भगवान को अपना कह सकता है, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ऐसा दूसरे की ऐसी योग्यता नहीं है। पशु पक्षी आदि तो समझते ही नहीं, जो जलचर है, थलचर है, नभचर है, जरायु स्वेदज उंडज स्वेदज, सब जीव है वो ठीक समझते नहीं, भगवान को नहीं कर सकते। मेरा देवता लोगों में योग्यता है मनु को भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए है, नरक है दुख भोगने के लिए है, भगवान को मेरा कहने वाला एक मनुष्य। सज्जनों ये चीज बहुत दुर्लभ है। आप धन संपत्ति वैभव आदि को अपना समझते हैं, ये अपना नहीं है। अवश्यम जाता रस तिर धर्म प्राप्ति विषय, बहुत समय तक आपके पास में भोग रहे तो अवश्यम जाता, एक दिन जरूर ही चल जाएंगे। संसार का संयोग और वियोग होता ही है, उसमें भी एक मार्मिक बात है कि संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। आप और हम अपने में पहचानते नहीं थे तब भी वियोग था, और आते हैं जाते हैं संयोग वियोग करते, अंत में वियोग नित्य रहेगा। नित्य तत्व को प्राप्त करना मनुष्य का काम है, तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। मनुष्य ध्यान दे तो इस बात को पहचान सकता है, उसका संबंध उनका योग नित्य है और संयोग का संयोग संसार का अनित्य है। इस वास्ते गीता में योग की परिभाषा दो करी, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। संयोग का वियोग है उसको भी भगवान ने योग कहा है, अर्थात संसार का वियोग है ये योग है, और जो परमात्मा स्वरूप में स्थिति है समता वो समत्व योग है। यही तेजित सर्गो ये शाम साम्य स्थित माना, ये शाम मन साम्य स्थित, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो उन्होंने संसार को जीते हुए ही जीत लिया, सब पर वे ऊंचे पड़ गए। क्यों कि निर्दोष है, समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है, उनका अंतर्गत भी सम है और निर्दोष है, तस्मात ब्रह्मणि स्थिता, परमात्मा में स्थित होते हैं। तो संसार का वियोग और परमात्मा का नित्य योग ये खास बात है। आप कितना ही धन संपत्ति वैभव करें परंतु अंत में वियोग ही नित्य रहेगा। तो जो नित्य तत्व को अपना लेना है ये बुद्धि मनुष्य में है, स्वर्ग आदि जीवों में भी ऐसी शक्ति है परंतु वो सुख भोगों में लगे हुए है, नरकों के वो दुख भोगों में लगे हुए, वे भोगियों नहीं है। इसको कर्मयोग नहीं कहते हैं, जो जन्म मरण में जाते हैं उनके लिए कर्मयोग नहीं है, और वास्तव में ये साधन योग ही है। परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए ये अधिकारी है। एक बात विशेष ध्यान दें कि परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी मनुष्य मात्र, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई ज्ञान हो, मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ये अधिकार दिया हुआ है। जैसे महाराज तिलक ने कहा कि स्वराज्य पाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमको जन्म से ही पहले ये अधिकार मिला, पीछे मनुष्य नहीं मिला है। परमात्मा तत्व प्राप्ति का सबको अधिकार है पूरा, कहते पापी हो अभी से सुदुराचार हो, सुष्टु दुराचारी सांगो काम दुराचारी भजते माम अनन्य भाग, अगर मेरा भजन करता है तो साधु रे व सब मंतव्य, भगवान के उसको साधु ही मानना चाहिए, मंतव्य ये है, विधि है, आज्ञा है, भगवान का हुक्म है, वो साधु मानो। कि महाराज आप ही तो करे अभिषेक सुदुराचार, सदाचार भजते मानव विभाग, तो बजने वाले का कर्ता तो शुक्राचार है, उसको साधु के साधु मानो। कि साधु दीखता हो तो भगवान को कहने की जरूरत नहीं थी, पर साधु अपना दीखता नहीं है, परंतु उसको साधु मानना चाहिए। अब अभिषेक सुधराचारो भजते मान विभाग, मेरा भजन करता है। अनन्य भाग का ये अर्थ नहीं है कि तेल धारावत भगवान का ही चिंतन हो। ध्यान दें, बड़े बड़े साधन करने वालों का भी मन जल्दी स्थिर नहीं होता। अर्जुन ने कहा है कि महाराज चंचल स्थिर, चंचल होने स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। तो अनन्य भाग क्या, एक उद्देश्य परमात्मा के प्राप्त, अन्य न भजते, अन्य का भजन नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई लक्ष्य नहीं है, केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति का ही लक्ष्य है, उसको अनन्य भाग कहते हैं। पापी आप कितने ही हो, आपका विचार भगवान की तरफ हो जाएगा तो सम्यक क्यों है वो सम्यक विवशतो यत स सम्यक विवशत, उसने निश्चय बहुत अच्छा किया, वो निश्चय कर लिया उस पर डटा रहता है, इतनी जरूरत है। सज्जनों भाइयों बहनों पूज्यजनों आदरणीय जनों, केवल आप विचार कर लेंगे अब हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति ही करना है, अभी अभी निश्चय कर ले तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा आपने समझा हमारा जीवन कैसा रहा है, अब ये सुदुराचार भक्ति के लिए दुराचारी बताए, ऐसे ज्ञान के लिए अभिचेदशी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत तमा, अभिचेदशी पापेभ्य सर्वेभ्य पापेभ्य भी सर्वशब्द बड़ा है, परंतु सर्वेभ्य पापेभ्य और पाप कृत तमा, पापकृत पापकृतर पापकृतम, मनु आखरी आखिरी पापी सबसे श्रेष्ठ पापी, सर्व ज्ञान प्लवे नहीं संतरिशेष, ज्ञान रूपी नव से हो जाएगा, तो भक्ति से भी डर जाएगा ज्ञान से भी, और गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित यज्ञ आचरत कर्म समग्र प्रविलीयते, ये कर्मयोग से भी यज्ञ आचरत यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोको यज्ञ कर्म बंधना, यज्ञार्थ अन्यत्र कर्मयोग बंधन करने वाले यज्ञ आचरत कर्म समग्र प्रविलीयते, कर्मयोग से भी मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान योग से भी मुक्ति हो जाएगी, भक्ति योग से भी मुक्ति हो जाएगी। आप जिसको अपनाना चाहे उसको अपना ले, ज्ञान और कर्मयोग अपने करने पड़ते हैं और भक्ति योग भगवान कृपा करते हैं। लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा, ये ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा अस्मिन लोके, लोक बताई द्वारा पुरुष हो लोके क्षर साक्षर एवं ये क्षर और अक्षर ये दो लोक में है, ये क्षर अक्षर ये सब शरीर जितने गए इन शरीरों के स्थूल सूक्ष्म कारण से ही तो क्षर है, और इसमें स्वयं वो अक्षर है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि अविनाशी जीव, और वो अमल है चेतन है अमल है सहज सुख राशि है स्वाभाविक सुख राशि है, वो केवल संसार के द्वारा सुख चाहता है, यही दुख है, ये दुखालय है संसार को। भगवान ने कहा माओ प्रेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नापनवंती महात्मा न संसिद्धि परमांगता, परम संसिद्धों को प्राप्त हुए पुरुष भी इस दुखालय से ऊंचे उठते, दुखालय दुखालय, अब दुखालय में जो सुख चाहते यही भूल होती है, पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, ये जो आलय मानो स्थान दुखालय है, और ढूंढते हैं सुख कैसे मिलेगा, भगवान ने कह दिया दुखालय अशाश्वतम और निरंतर रहने वाला नहीं है, दुखों का ही घर है, तो मेरी प्राप्ति होने पर फिर दुखालय की प्राप्ति नहीं होती, और ये संसार सब ही शब्द ईश्वर रूप है, मतलब परकरम नान्यत किंचन से रंजय, परा अपरा दो प्रकृति बताई भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अपरे यम अपरा, इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम। तो यह परा और प्रकार दो चीज है, मानव जल और चेतन, ये दो लोग है, दो पुरुष है। तो ये अपरा प्रकृति है, तो अपरा विकृष्ट प्रकृति में ये लग गया, इसलिए पतन होता है। इसमें विमुख होकर भगवान में लग जाए, निहाल हो जाएगा, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्मयोग हो, चाहे पतन योग हो। कर्मयोग भौतिक साधना है, विलक्षणता से जो व्यवहार किया जाता है, कर्म किए जाते हैं, वो कर्मयोग है। एक कर्म होता है, वो कर्मयोग में दो है, पूर्वार्ध इसका कर्म है और उत्तरार्ध इसका योग है। इस वास्ते गीता के दूसरे अध्याय के 31 से 38 तक, 39, 46, 37 तक और 38 तक कर्तव्य कर्म का पालन किया। तेरे को कर्तव्य कर्म करना चाहिए, युद्ध करने से लाभ है, युद्ध न करने से हानि है, इसका 8 श्लोकों में 7 श्लोकों में विवेचन किया। और विवेचन करके और फिर क्या सुख दुख के समय कृतवा लाभा लाभो जया जय पतो युद्धा युद्ध से जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख के समय कृतवा इनको समान समझे युद्ध करो, इस तरह से पाप लगेगा नहीं। अर्जुन कहता है पाप में वह श्रेय दस्मान अतिता आतता ही न, इन आतताइयों को मानने से पाप में वह श्रेय पाप ही तो लगा था। केवल भगवान कहते अचेतम एवं धर्म संग्रह न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तन से हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन तो कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान के युद्ध नहीं करने से पाप लगेगा, तो फिर छुटकारा कसुम तो किस समय कृतवा लाभा लाभ हो जया जय तथो युद्ध आयुदे नहीं पाप पाप नहीं लगेगा। तो संसार में समता है, यही सबसे श्रेष्ठ है। गीता का विषय देखा जाए तो आदि से अंत तक सर्वोपरि लक्षण है समता। राग द्वेष हर किशोक अनुबुद्ध सुखी दुखी न होना, क्योंकि निर्दोष आप है, ये सब माना साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था जीत गया उन्होंने संसार को जीत लिया। तुम समता में स्थित रहकर काम करो, योगस्थ कुरु कर्माणी संगम त्यक्त्वा समाशक्ति का त्याग करके योग में स्थित रहते हैं। योग क्या समत्व में योग उचित है, योगस्थ योगस्थ सन नहीं हो सदा समता में रहते हुए करो। ये तो आने जाने वाले हैं, अलग हम दिन रात्रि बात जिस दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता ही है, ऐसे सुख के बाद दुख के बाद सुख ऐसा आता ही रहता है। इसमें सुखी दुखी हो जाते हो ये गलती होती है। आगमा पायनो अनित्य स्थान तिथिक्षा स्व और यंग है ना व्यथयंत ये पता नहीं पहुंच जाते सत्वाय कल्पते और मोक्षाय योग्य भवति। तो परमात्मा की प्राप्ति के लायक हो जाओ समान समता से, और समता है दोनों में, सुख आते वो अच्छा लगता है और सुख जाता वो बुरा लगता है, दुख आता वो बुरा लगता है, जाता वो अच्छा लगता है, को भेद है सुख दुख भेद क्या है, दोनों एक समान नहीं है। एक तरफ इसके सुख है, एक तरफ इसके दुख है, इसके दुख है, इसके सुख है। अनुकूलता आती हुई अच्छी लगती है, जाती हुई बुरी लगती है, प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है, जाती हुई अच्छी लगती है। तो सम है ये, इसमें जग हर सही दुख मिल जाए, सुख हर सही जग दुख मिल जाए, जड़ है वो सुख में हर्ष करता है, दुख में संतप्त होता है। तो इसमें संतप्त न होना आने जाने वाली चीज है। आगमा पाइनो अनित्य, अनित्य है वो, आ गए तो क्या, चला गए तो क्या, इस वास्ते समता का आश्रय लेकर तुम युद्ध करो, कोई काम करो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके राग द्वेष नहीं है वो पाप तो करेगा नहीं। अर्जुन ने पूछा अत के न प्रयुक्त पापम चरति अनुच्छन, अभी पाप करना नहीं चाहता, क्यों, पाप का परिणाम बड़ा खराब होता है, इस बार पाप करना नहीं चाहता, फिर भी बलादि नियोजित जबरदस्ती कोई पापों में लगा दे ऐसा वो केन प्रयुक्त, कौन प्रयुक्त करता है, तो भगवान है कामेश है। ये संसार की इच्छा पर कौन लगाती है, जिसका वियोग नित्य है उसकी इच्छा है वही पापों में लगाती है, दुखों में लगाती है, संताप में लगाती है, जलन में लगाती है, जो कोई अंत नहीं है दुखों में लगाती है। इससे सुख की इच्छा चाहते भोग चाहते भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रसाद आत्मा का बुद्धि समझ हो न भी नहीं आती तो सुख दुख की समझ कर तो लाभ लाभ हो जाए दोनों को समान समझ करके निर्विकार देता हुआ करा कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा। आप किसी काम में लगे कहीं करे भोजन करते हुए भी समता रखे चलते फिरते हुए भी समता रखे धंधा काम करते हुए भी नफा और नुकसान में समय रखे सावधानी रखे कि पाप न करे भूल न करे गलती न करे परंतु परिणाम में राजी न हो फले सब तो निबज देते फल चाहता है उपाय जाता है इस वास्ते संगम तत्व फलन से वह सत्याग साथी को पता वो त्याग सात्विक है फल राशि का त्याग कर कर्तव्य कर्म करना तो हरेक कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं केवल क्षमता रखने से वो क्षमता है। आप वही रहते हैं सुख के समय भी आप रहते हैं दुख के समय भी आप रहते हैं सुखी भी आप होते हैं दुखी भी आप होते हैं और आप स्वयं रहते हैं दुख के समय आपका अभाव नहीं है सुख के समय भी आपका अभाव नहीं है इस पुरुष प्रकृति तो ही घूमते नहीं तो सम दुख सुख है स्वस्थ स्वयं स्थित रहो सुख तो आगमा पा ही नहीं और आपकी स्थिति स्वस्थ है आप स्वरूप स्थित रहो उसमें सुख दुख से अतीत आप श्रद्धा आप ऐसे हैं। अर्जुन को गीता सुना जो रंग पूछा कि तुमने एकाग्रता से गीता सुना क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ तो अर्जुन का अगर नष्ट हो मोहा मोह नष्ट मोह नष्ट हो गया स्मृति ने लब्धा स्मृति आ गई स्मृति क्या अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति अनुभव जन्य ज्ञान में स्मृति स्मृति वो कहलाई जो पहले होता पहले होती चीज वो तो तुम्हारे पहले तुम हो इसके बाद सुख दुख पाप और पुण्य ऊंचे नीचे अनुकूलता प्रिय आते हैं और आप रहते हो गई तो आप सुख समय दुख के समय प्रत्यक्ष अनुभव करें जितने भाई बहन है बिल्कुल अनुभव करें कि सुख दुख आते जाने वाले हैं आप आने जाने वाले नहीं हो आप तो निरंतर रहने वाले हो इस वास्ते आप अपने में स्थित रहते हो काम करें सभी नहीं वो पाप इस पाप नहीं लगेगा दोष लगेगा ही नहीं ये दोष सब कामना में है कामेश क्रोधेश कामना क्या कि नाशवान चीज की इच्छा का नाम काम है अविनाशी की इच्छा का नाम काम नहीं है वो आवश्यकता है मनुष्य के दो चीज है एक आवश्यकता होती है एक कामना होती है जैसे भोजन करना ये शरीर के लिए आवश्यक है परंतु अमुक चीज चाहिए वो स्वादिष्ट चाहिए ये चाहिए ये कामना है आवश्यकता की पूर्ति होती है और कामना का त्याग होता है कामना की पूर्ति कभी किसी की हुई नहीं होगी नहीं हो सकती ही नहीं क्योंकि कामना जिसे करते उसकी सत्ता सही है या नहीं ना सत्व विद्युत भाव असत भाव न विद्युत उसका भाव विद्यमान है ही नहीं कैसे तृप्ति हो जाएगी और आवश्यकता की पूर्ति होती है उसका नाश नहीं होता परमात्म तत्व की प्राप्ति आवश्यकता है संसार की प्राप्ति की कामना है आप दो हैं एक परमात्मा के अंश है और वनस्पति स्थान प्रकृति स्थान ये प्रकृति है प्रकृति के भाग में आप स्थित कर भोग चाहते हैं और परमात्मा स्थित होकर मोक्ष चाहते हैं तो भोग ही सत पूरी होने वाले ही नहीं मोक्ष का पूरा होने वाली है ये दोनों ही संसार की इच्छा ऊपर निर्भर है और संसार की इच्छा न हो तो मोक्ष की इच्छा नहीं वो पूर्ति हो जाएगी और संसार की इच्छा निवृत्त हो जाएगी इस वास्ते संसार की इच्छा न करके केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा रखे उद्देश्य बना ले लक्ष्य बना दे इस वास्ते नष्ट मोह स्मृति लब्धा तो स्मृति क्या है कर्मयोग निष्काम भाव की स्मृति है ज्ञान है उसकी स्मृति है आप परमात्मा के अंश स्मृति है कर्तव्य कर्म करना लोक हितार्थ करना ये स्मृति है ये नया सीखना नहीं है वास्तव में ये चीज आप में है नष्ट हो स्मृति लगता फिर भगवान उपास नहीं बोले भगवान बोले नहीं पहले अर्जुन ने कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा मैं यो श्री गोविंद तो भगवान कहते रहे अंत में बात कह दी नष्ट हो स्मृति लगता वो स्मृति अपने उद्योग से नहीं, त्वत प्रसादात आपकी कृपा से मिला, तो शीतोष विगत संदेह, अब संदेह रहते हो गया हो, बस भगवान की व्यवस्थित सिद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, और कुछ रह नहीं गया है। तो सम होकर के परमात्मा की प्राप्ति करना ये मनुष्य जन्म का खास ध्येय है, खास लक्ष्य है, खास प्रापणीय तत्व है, और सबका इसमें अधिकार है। भक्ति बताने आप इसे दुराचार है, और ज्ञान वह आप पापे भी सर्वे भी पाप करतमा, पर आप ही दिया इसमें साथ में, चेत दिया चेत। अगर तुम चाहते हो तो दुराचारी ही दुराचारी, अपचेत ऐसी पाप ही पे अपचेत सुधारा। यदि आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो एक ध्येय बना लीजिए, तो केवल परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय कर लेना। साधु रेव समन्तव्य है, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो ईशा, और मानना नहीं है क्षिप्रम भवती, क्षिप्रम अरम द्रुतम इसका नाम है, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शश्वत शांति निगति कौते जाने नमी भक्ति परिस्थिति। इस वास्ते सज्जनों केवल एक निश्चय कर ले कि हमारा परमात्मा की प्राप्ति करना है, जो कुछ करना है परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये निश्चय कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण मंदिर जगत गुरु को सब बता देंगे, सब बातें बताने के लिए गुरु भगवान तैयार है। मैं ही मानुष हूँ, अपने अंश को नहीं बताते किसको बताएंगे, ये ज्ञान भगवान अपनी सामग्री किसको देंगे, जो प्यारे पुत्र को नहीं देंगे। इस वास्ते केवल आप उद्देश्य बना लीजिए, मेरे को परमात्मा प्राप्ति करना है, फिर आपका रास्ता ठीक हो जाएगा, संत मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, पुस्तक मिल जाएंगे, ज्ञान मिल जाएगा, विचार मिल जाएगा, जो चाहो वो मिल जाएगा, सबका सब पूरा, जो अपने कल्याण के लिए, वो पतन के लिए नहीं, वो नहीं उत्थान के लिए, वो सब सामग्री मिल जाएगी। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, माँ भेगम शरणम मिल जाओ, सर्व पापे भी मोक्ष इच्छामि, मैं मुक्त कर दूं तो चिंता क्यों करता है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जा, ये प्रार्थना है। अब उत्सव मनाया, इसका ध्येय है कि परमात्मा में लग जाए, ये बालक है इनको पढ़ाना, ये इसीलिए शिक्षा देना कि ये इस तत्व को समझ सके, इसको प्राप्त कर सके, इसलिए प्रयास है, इतना पैसा लगाते हैं, उद्योग करते हैं, परिश्रम करते हैं कि परमात्मा तत्व ये प्राप्त हो जाए। इस पास नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुधा जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 23 जुलाई 1996 को लगभग 3 बजे ब्रह्मचारी ऋषिकुल आश्रम चूरू में हुआ। राम।